أَرْضٌ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. دینروان دے شپاگ احکام ذکر شو بین الراعی والرعیت اور آغی نروان دے دول پارس احکام ذکر شو پمیند رعیت کی اول حکم و آت الیتام اموالهم دویم حکم دے یتیمانان جنکو سر انصاف کئی دریم حکم ورکول د مہرونو سلورم حکم لا تؤتوا السفهاء اموالکم انظم حکم وابتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح شپاگم حکم حسید میراث وم حکم حبس المتهمین اتم حکم لا ترث النساء کرها نہم حکم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم لسم حکم ذکر دسوار لقسم محرمات یو لسم حکم دے یو بل مال پا غلطی طریقی بانی مصرائی او دو لسم حکم دے یو بل حسو تا مزیری گئی جار لسم حکم ایفاء العهود کبی وادی چی مکڑی ناغا پورا کئی سوار لسم حکم دے کور مشر بنا ناری نیک لسم حکم صلح بین العشائر شپارسم حکم وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا روایاتوں کی زجر مومنانو تا شپگو کی منافقانو تا و دولسو کی اہل کتابو تا او دویم حصد ان اللہ یأمرکم نشوروا او پائی کی اتا احکام پمیند بادشاہ و درعیت کی نو اول حکم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها نو دویم حکم یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم نو دویم حکم قتال فی سبیل اللہ نو سلورم حکم احتیاط با قتل کی نپنظم حکم تفتیش و تالاش او لٹون کول مطلب دا شرط مومن دا مال غنیمت دا پارا انو وجنی ندو شانی بیاورست و فغم حکم مسئلہ دا ہجرت اس دا وم حکم دے مسئلہ دا قصر الصلات او بیاتم حکم اغیو سلپنزم آیت کے دے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ أَرْكَ لَا جِسَفَرْكَ وَإِتَاثُ بَرْمُجَجِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَسْنِشْتَ دَي بَتَاثُ بَانْجِسُ گُنَا أَن تَقْسُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ دَا چِلَنْ مُزْكَ وَإِتَاثُ قَسَرْكَ وَإِدَمُزَا إِنْ خِبْتُمْ كَجَرِعَرِي دَيْتَاثُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا دا چی پسیدنا کی بواچی تاسو آل کسان چی پفوری کرے دے دا ان خفتم لکر مخدی غندی قید اتفاقی دے چی ملکی سورہ نسا کی لسمایت کی تیر شو ان اللذین یا کلون والالیتا ما ظلمن انما یا کلون فی بطونہم نارا وسیصلون سائیرا نظلمن قید اتفاقی دا شانی مسجد رسول وربائبکم اللاتی فی حضورکم نو فی حضورکم قید اتفاقی ہوا دوشانی سورہ نور کی ترسل ہوا ولا تکرو فتیاتکم علی البیوائی ان ارتن تحسنن ان ارن تحسن قید اتفاق ہوا سور اعلی کی ترسی ہوا فذکر ان نفعت الذکرا ان نفعت الذکرا قید اتفاق ہوا ندر شامل ان خبتم دام دلتا قید اتفاق دے مطلب دا کتب سفر واندی یار دشمن نشتارے نقوم تب قصر کے کسان بار دشمنار پسور کل تم پس ادی تو سرا توکل خلاف دے مروس نہیں رسا جاتے کرسی آیا ہاں یا کرسی وایا روسی گری سر سن آیا نہ اللہ وی ولی اخذوا اسلحتهم او ادین شیران سرا وسلح پلا فیضا سجدو پسر کلا کی سجدو کدئی فلی اکونو پس شیری رئی من ورائکم رس مستاسو یعنی یو رکات یرسو نو دائی دید دشمن مخیل لرشی والتا تتوائی وطن اخرى او رادی شیدل بلا لم یسلو چین مدن رکڑے فلی سلو ماکا پس مزدو کیتا سرا مطلب دا دویم رکات ولیأخذو حبرهم او دن شیطان سرا یرخ بلا واسلحتهم او واسلخ بلا یرد دشمن دیم رکی او اسلح دیم ورس رویا وخدن یار کسان کفرو چی کبر کرے لو تغفلونا کاش چی غافل شیطا سو عن اسلحتكم دو اصلی اقبلنا و امتحاتکم او دو سامان اقبلنا پس چی عملو کی رئی بتا سوانی محلتا واحدا عملائی وان ولا جناح علیکم او نشتا دے سکنا بتا سوان دے تا سوان دے سکنا نشتا دے انکان بکم کچھوی بتا سوان دے تگلی ممت ورند باراننا او کنتم مربایا ویتا سو مریضانا انت ضعودا چک دیتا سو اسلحتکم واسلخ بلا مطلب دا باران دے یا بیمار وی نکو واسلہ در سرانی موز کے واسلہ دی خیر نو خیر دے کو بیاری کی جبانا وخوضو حضرکم ادوان سرو ساتی یرخ بلا یقیناً اللہ اعدا تیار کرے وے دپار کافران و عذاب مہینا غاص کون کے فیضا قضیتم الصلاۃ پس ہر کل چی پورا کتا سموز مطلب دا اول ڈل لگے گا اگئی پل دویم رکا تو دویم ڈل لگے گا اگئی پل اول رکا تو او دوالو سلام کر دو فاذکر اللہ پس یاد وی اللہ قیامن پولار و قلودن و پناستا و علا جنوبکم او پارو بلوان دیا نو تا دا موز اہمیت لید فکار دادے جگر آراد یا سرون ور کڑے کی گی یا سرون قلم کڑے کی گی یعنی یا دا بل سرون پرے کئی یا پل سرون ور کئی نو کدا سی حالونی نور اللہ حکم دے مل دیکھا اگڑے مل کے سور فرق آئے سلور رکا تو ندو رکا تش یو رکا تیوی ڈالیو کو اگل آر دشمن مخلا بل آرالا اگل دویم رکا تو کو اگل دشمن مخلا لارا اول ڈالا رالا پل دویم رکا تیو کو دویم ڈالا رالا او اگئی خپل منی رکات یو کو زګه دې دوی میډلی دوی رکات کړه امام سره نو تلل راتلل بګی رالل وصله ور سره او خو سره راغي موږ ماښه ویني دا نه چې لغونی په طبیعت باندې سبوجی وہی بس خیر دیا دے حکم دیا دے حکم نہ تجی سپاہ کی راضی دا اللہ پیغمبر چلکن کی بیماری کی خفت را گئے بیماری کی لفظ بکوا دے را گئے نو تکو سے حکو اسول اسولناس اے خلق مود کرے سنگ خلق مود کرے کنا نو حضرت عائشی رضی اللہ عنہ اور تبینا وہم ینتظرونک آغی سا انتظار کیا نو اللہ پیغمبر او دست اوکا او چی پورتا کید آن جوڑے سچل پیوشو نو چی بیا غب بیوشی تلالا نو ایدائی مود کرے اسواللہ الناس اے خلق مود کرے نائی ورتوینا ادائیستا انتظار کیا نو بیا دا اللہ پیغمبر دا چی چی بیا کلا پورتا کید او دا سی کئی چی پورتا کیدو نو بیا پیسی چلو شی پدرین گلواندی چی کلا او دا سکو جماعت تکلو نو جماعت تا چی کلتلو نو داوشا یو طرف لحضرت علی رضی اللہ عنہ دے بل طرف لحضرت عباس رضی اللہ عنہ دے ای باندی لاس چولی دخپو دخپو تو کرخ ورپسی راستے شیا عجمات تا ملتا تلے وے ناف پیغمبر فاغا دا ملتوم را خیال سا تلے وے او دا امتانا دا یا امتی دے او بس کلا کنی رمانی نجوڑے بس ملت بسی ملت با قضا دیا او بیا دا سی قرآن تا سلکینی کی مثال دا سی بھی چاہ مل خیال نہ ساتھی یا رقبل پردی خیال نہ ساتھی یا رقبل جامو خیال نہ ساتھی جامع گا سیدھی لگا لا جامع جامع گا سیدھی لگا جاڑو جامع سیدھا سی پر بن نہیں نہ دیا مجھ دغل اصل راجی قرآن اصل راجی یا عرب چر پابندی نے مجھ نے کہیں نہ قرآن لکی نہ سول ساجد دے فیض اتمان تم بس پار کلا چی پامن سوئتا سو بس پورا مز کانت دے آل المومنین پا مومنانو باندے کتاب موقوتا فرض کرے شوے پا واہ واہ باندے مطلب را مز پا پخپل واہ واہ باندے کے دانا چی دے ہمیشہ جمع بین سوالاتین کئی ہمیشہ جمع بین سوالاتین کئی ماضی گارا ہو تو ماس بخین مجھ یو رہے کئی ذکر ماس بخین مجھ پا تیر وار کئی مجھو رہے بس جائے بانگو رہے نظر ماضی گارا رہے اوک نظر ماضی گارا گا کل جاسی چی اگا پا تیر وار کئی نچی سود دا سلام کر رہے دوا کئی مہی کے بانگو رہے چی بانگو رہے ما خام رہے اوک نجام بین علاتین خو نشتہ رہے جمع بین سلاتین خو یو پا سفر کے رہا او یا بندہ دیر بیماری نجوڑے داری دو وجینا دا چیارا دا سی جمع دا جب مطلب دا دوارا مجھونے پا خپل خپل وقت کی او کم چی جمع بین سوالاتین حقیقتا دا ناغا یو پا عرفات کے دا ابلا مزدلیفا کے دا یقینا مز کانت دے علی المؤمنین پا مومنانو باندے کتاب موقوتا ما فرض کرے شوے پا وخ وخ باندے ولا تہینو او سستی مکوئی فبتغائی القوم فطلب کولو دو قوم کافرو کے گورا یو خبرکن اغدا چی زنانا کلدا سی چی آپ قرآن کریم تا کی ناستے شی او ریدے شی تلاوت نشی کولے ادی وقتی بزی وانی مدن نیا او چی کم زنانا بیمارا نی او خدایی دا اغا موز نکی آنو ولا دیا بن رازی ولا تہینو فبتغاء القوم او سستی مکوئی پطلب کولو دو قوم کافرو کے انتا کونو کچری ایتاسو تعلمونا آجی خبرہ میں اکدام اللہ نا چیدی نتازی تو بسوکشتا خدایی دا کیوی آنو چی بیان رازی انتا کونو کچری ایتاسو تعلمونا چی درد من کی گئی فَإِنَّهُمْ بَسْ يَقِنًا دَيْ يَعْلَمُونَ دَرْدْ مُنْ كِيجِ کما تعلمون لک سرنگ جی درد من کی گئی تاسو. مطلب دا تشجیع دا بہادری دا سشیرے تشجیع و بہادری ورکی پابندی پا مود کوئی مود پا خپل خپل واخ باندی فرز دے خوبر دا کافر قوم پا طلب کولو او وجلو کے دیتی بسستی نکوئی دا سوک وئی دا اللہ کتا وئی اللہ وئی کتا درد من کی جی تاکہ غشے نیزا یا تراغا سر گئی یا دا توپا گولے سر گئی نائی کی ہم دا غشانی سر گئی آرائیم دا غشان درد من کی جی وترجون من اللہ دا پی دیاتی شیرے وترجون من اللہ او تاسو امید ساتی عقیدہ ساتی دا اللہ طرف نماز آغس لائے ارجون چیدئی امید ساتی ترے اللہ با مالا زما پا دی مالا بڑن واندی مالا جنتا و خوشا لئی را کئی آغی وی دغا جوان دے دغا جوان دے دینا رستو بیا بلکم جوان نشتا دے انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحنو بمبعوثین نگر مگر جن منگر دنیا رے سوک مرو او سوک جن دی کیگو دوبارہ پورتا کی دل نشتا رے ناکو منکر دے قیامت او سادا تیدہ دا چی اللہ با قیامت قائم ایا وکان اللہ او دے اللہ علیمن پوا حکیمہ دے حکمت والا انا منگا چیو انزلنا الیکل کتابا علی گلے دے منگا تا تا کتاب بالحق دا اتم حکم دے مطلب دا کل جتا سی او ملک فتح کو نپائی کل اللہ کتاب قانون قرآن چلویا پائی کل قرآن قانون نافذ کیا انا منگا چیو انزلنا الیکل کتابا رالی گلے دے منگا تا تا کتاب بالحق دا پارد بیان دا حق لتحکم بین الناس لتحکم بین الناس دیر پارا جت فیصلو کے پمیند خلقو کی بالحق پا حق سرا لتحکم بین الناس دیر پار جت فیصلو کے پمیند خلقو کی بما پاغس واندی اراک اللہ چی خیر دی اللہ تاتا ولا تكن للخائنين خصيما او مکیگت دو طرف دو خیانت کرونا جگڑا کون کے مطلب دا دا تم حکم دے چکلتا سے ملک ودھا کر دا اللہ قرآن دا اللہ قانون قرآن کریم اغپا کی نافذ کیا دا شان دا دی ملک دا دی ودھا اغشے و پدی بندی چید دی پاکستان سمت لولے لا الہ الا اللہ چی پدیک با یود اللہ دین ویا او پدیک با بلا خبرانی او سرر دی چی کہو سالا جملی لہو پر انتو ہے کہ جملی استوہامیت پار دی انکار تب اسے جملی استوہامیت پار دی انکار سمت لولے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا پاکستان مطلب صدر چکنی لا الہ الا اللہ یعنی مطلب دا دائی مطلب ندے گو رے دا کیا دا آگا ہم دا استوامی آگا چی دا پار دا انکار دا چی دیشی دا دا پار دا انکاری وہ سنبا کہ دا انگریز کافر قانون جاری دے او دا اسلام قانون پا کینش کر دے اسلام لے ضرورت سے شہر آگا ہے وہی دقی کی جو بدماش اسلام نیو ناغا خلق رال لے منتاسو لے اسلام راو لے سرے خدای لے گرا من سپا زور اخ کے دے حتاسو لے پیارا ہو لے ہم سپا زور اخ کے دے حتاسو لے پیارا ہو لے خدای لے پورے اسلام لے جت مشتا آگا وجہ داو چی آگا اسلام داغا دقی نمو داغا بدماش ہو دا مخرور نمو آئی سپا تکلیفونو باندی رسخت کرے و اخ کے ہو نا غی ولی مندت اسلام رو گا غی اسلام لاجت مشتے ندک کشانی دی ملکی اسلام لاجت مشتے وستغفر اللہ ابخنوار اللہ نا یقینا اللہ کانا دے غفور رحیم بخنا کو ان کے اور ہم کو ان کے ولا تجادل او جگڑم کوا عن الذین دا کسانو ترونا یختانون انفسهم چی خیانت کیا چولی زان نخبل یقینن اللہ من نساتی من دا چا سرا کان چی خوانن خیانتگر اسیما گنانگار خیانتگر اسیما گنانگار وی یو دغلا جی دل منافق تواما بن عبیرق اغلا جی دل غلائی کریوا یو زغره غلائی کریوا دا قطاد بن نوماننا او یو یهودی کریش و خدا زغره یو گوجی جوا چای چولو نچی دا اول دا ستلن نو یهودی کرتلیو نچی دیو کا تیزل بوجی نشتا دے زغرم نشتا دے نکا زغرہ فائی جوا نوچے قتلے اوڑا یہودی کرتلی دیا نوچے دا آغد پورنے اوڑا او زغرہ برامت کرلا ناغری دا خما کر پلان کی خی نو قومی راگے وی گورا دے زمونگا مسلمان شرمائیا ندا اللہ پیغمبر دا گفتا چھو یہودی کا سزا ورکما فایا تون رالل مطلب دا دا اغلا دا گا تو آما بینیو بیرک کری وا نا اللہ وید دید طرف نجگڑ کون کے مجوری گا او دا خیانتگر دی گنانگار دی یستغفون من الناسی دیدان پتھائی دا خلقنا ولا یستغفون من اللہ ازان میشی پتھولے دید اللہ نا ادا اللہ دا دید سر دی کم وقت جشپا دی رہی دی ما پاغسوان دی چنی فخی اللہ من القول دوینا وکان اللہ ودی اللہ پاغسوان دی آملونا چی دیس آمل کئی محیط وادی رکون کے ہا انتم اللہ وی خبر راتا سو ہا اولائی دا کسانی ای چی جگڑا کوئی دی دیل ترونا پجوند دنیا کے پس سوک پا جگڑو کی دا اللہ سرا آن ہم دا دید ترونا پر از قیامت امن یا سوگ دے یپون والیہم کشیو بدیمانی وکیلا زموار ومی عمل سوءا آرسو چی عملی اکل گنا وارکونا ہونے اکل او یظلم نفسو یا ظلم کے پخبل دان ماننے مانا پا کبائر سارا ثم یستغفر اللہ ابیا بخن وارد اللہنا نوبومی اللہ غفور الرحیم بخن کو ان کے ارحم کو ان کے لکمخ کی مویلو ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون دی بخن واری دا اللہ نا او ہمیشہ والے نے کہی پاوس باندھی چکڑی گئی او دئی خب ہوئی گیا چکل منگا اللہ نے بسنا واڑو نہ اللہ غزاد دے چگا منگلا بسنا کئی اللہ غزاد دے چگا منگلا بسنا کئی سورہ آل عمران کی مخ کی تیرشی بھی ہوا آیا تو یہ وصل کی دیرش وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا آوَسُ جِكَسَ بِكْرَا گُنَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ فَسِيَقِنًا سَضَا دَكَسَبْ كُلُ رَدِي گُنَا بَعَلَى نَفْسِ فَنَفْسِ دَوَانْدِ وَكَانَ اللَّهُ وَدَيَ اللَّهُ عَلِمًا فُوَا حَكِيمًا وَدَحِكْمَةُ عَلَى وَمَنْ يَكْسِبْ خَتِئَتًا آغا سوک چی قصد کا خطائی گناہ او اثمان یا قصدی گناہ دا قصد گناہ با فائن ثم یار بی بی بری آن او بی اولی بدی باندی یو پاک دامن بری آن مانا یہودی بیمان آغا او بیمان دے خوب دا دین بری دے دا دی سرکی دغلان بری دے نزکوئی بیاولی پدی ماندی او پاک دامن پس پتا کی سر پورتے کو بہتانن بہتان ویس ممو بینا او گناہ کارا او گجرن نمہر باند اللہ علی کپتا باندی ورحمتو او رحمت دے اللہ نرے نخام خا قس کرو طائفتم منہم یویڈلے رین آئیو بلوک داچی خطا کی گئیتا تا خطا کی او غلط في صدر باندي وكيا وما يظنون او نشكم راكو لدي الا انفسهم مغربان نخبل وما يضرونك من شيء او ضرر نشي دركو لدي تاتا من شيء سشيء دو دي دن پدي دولار پتو پائي باندي یو فرک آتی پرتر دا والو گیر چاپی رتی سلوشن ٹیپ دے والا ورکی وانزل اللہ علیک الکتاب اور علیک لے اللہ پتا وانی کتاب والحکمت او سنت وعلمک او پو درکی دا اللہ تاتا ما دا آغا حکامو لم تکن چنوی تو تعلام چتا پی پوئی دلی وَعَلَّمَكَ أَوْ قُوَ دَرْكِرِ تَعْتَى اللَّهِ مَا دَعَوَ أَحْكَامُ دَعَوَ كَارُنُ دَدِينَ لَمْ تَكُنْ چِنَوِتُ تَعْلَمْ چِتَبِ بُوِدَ لِيَا دَعَوَ دَعَوَ بَرِلِيَانُ دَعِلْ دَي اوائی ویو گردہ اللہ پیغمبر عالم بکل شیده پار یو شیوان دے پوہ دے اولی ذکا اللہ وی وَعَلَّمَكَ أَوْ قُوَ دَرْكَ اللَّهَ تَعْتَى مَا دا ہر غص لم تکن چنوی تو تعلم چی تکی پوئی دلی نمالاو تا تو مطلب دا دے تو پوا پار یوشی باندے اگر دے دے وی دا زمین دلیل دے جواب دا دے چی دے دے کی دا وعلم کما ما عام ندے ما عام ندے بلکہ زمانہ مراد سشے دے زمانہ مراد احکام دیا او کارونا دید دین او ما عام ندے درشانی دید پارا زو گورا سورہ بقرہ گورا آیت گورا یوصل آیت گورا یوصل یو پنگوس کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کما ارسلنا لکسرنگ چرالے گئے من بتاسو کی رسولا پیغمبر منکم د جن سستا سنا یتلو علیکم چلولی بتا زبان دے آیاتنا آیاتنا زمونگا ویزکیکم او پاکی تاسو د خلاف د اللہ نا ویعلمکم الکتاب والحکمہ او پو در کئی تاسو د کتاب والحکمت او د سنت ویعلمکم او پو در کئی تاسو تا ما نو دے رہے کہ ما عام نشی اغسطے دے او پو در کئی تاسو تا ما زا اغف پل عام ماناو کا دارا دس لم تکونو جنوی تاسو تلمون چی تاسو بکوئی دئی نو دلتا لگد سورہ نساون دے ما عام اخلے نو بیاہو بتاسو عالم بکل شئی او سر جی تاسو لگو اس پتن لگی نو مطلب دا مراد دمانا احکام دا دین دیا ویعلمکم او پوہ درکی اللہ تاسو تا ما دا احکامو لم تکنو جنوی تاسو تعلمون چی تاسو بپوئی دلئی نو اللہ در تا پیغمبر راو لے گلو کتاب راو لے گلو نو پوہ درکڑا دا احکامو چی تاسو بپوئی دلئی درشانی سورہ بقرہ اغبیاؤ گورا آیتو گورا دو سو یو کم سلویخ فَإِنْ خِبْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاسْأَلْكَ لَجِبَا مَنْ شُوِتَاسُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَسْيَادَ وَيَا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ لَكَ سَرَنْجِ جِبُوَ دَرْكِرِ اللَّهَ تَاسُتَا مَا دَعَا أَحْكَامُ لم تکونو چنوی تاسو تعلمون چتاسو پی پوی دلئی نوز دین مراد احکام دی اما عام ندی فاذکروا اللہ پس یادوی اللہ کما علمکم لکا سرنگی چپو در کرد اللہ تاسو تا ما عام ندی بلکی ما دا احکام چنوی تاسو تعلمون کتاسو پی کوئی دلئی ذو گور سور انعام گورا سور انعام کن دک شانی آیت رازی آیت گورا یو نوی وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وعلمتم او قدر كرشي وتاسوتا ما دا آغاہ کامو لم تعلمو چن پوئی تاسو پاغی باندے انتم تاسو ولا آباؤکم او نمشران ستاسو نو دی بغلیشی متوائی چی اللہو اللہ را لے گلے وے ما کم چی ما خلد دے دا تائید اغین میں واغستی دا یعنی آغای وی اللہ کم کتاب نگر را لے گلے اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لتورات چاور کرے ہو چتاسو لپو در کرے شر آغا حکامو چتاسو بین پوئی رئی نپتاسو پوئی رئی نستاسو مشرانو ندا کتاب چارا لے گلے ہو ندائی بغلی شی وکدائی خوزدین آدھا غستی بیا زدیان بی اینا دیان دی وی اللہ اس کم کتاب نظر آلے گلے پیسے و بنی آدم مان دین ہوا ہے اللہ اگا اللہ را لے گلے ہوا بیا پرید دی فی خوضہم پاپا سخبلو بیا لابون چلا بے کئی دی نتاولی دی مطلب راستا استدلال اگا سین ہوا ما عام ندے بلکہ دمان مراد احکام دین بی او امور دین بی وکان فضل اللہ ادم حربان جا اللہ پتاوانی لویا لا خیر فی کثیر من نجواہم نشت دے سا خیر پڑے رو جرگو دے دائی کیا اللہ وی جرگو کی اس خیر نشت دے جرگو کی اس خیر نشت دے الا من امر بی صدقتن مگر جرگا آگا چا چھ حکم کئی بی صدقتن پس خیرات باندے او معروفین یا پسنی کئی واندے او اصلاح بین الناس یا پا صلح کولو سارا پا میند خلقو کے اللہ وی دادری جرگی دا خیر دیا دادری جرگی دا خیر دی دانا چی نورو کمو جرگو کم کنی خیر شتا دیا نوری خود خیر جرگی نی دی ومن یفعل ذالکا آرسو جویک داکارو ابتغاء مرضات اللہ دپار طلب کو رضا رضا دا اللہ لکا کل کل یو کار دنی کئی خوماغ کار سبب دتلوی جہنم تا ولی لکا دنیت سینوی لکا جری یو سرے جرگی کئی دخل پروگی کئی دیر پار چیرا وارو کدی کزانو کرو سواب اوٹولو لو دریگم سواب اوٹولو لو دریگم نو خلق و مدا یاد ساتی دیو جی نجتا دا غی جرگی مدو پاکی خام خادا خبر کو چی دا لوی دا جرو دا سواب شیده کچی نیت دا اللہ رضای کن نیت دا یا چی خلق می یاد کیا یا سواب مشرعی لو دریگم نو چی دای رالا بیا اوٹونا را کیا او دایو بیا مشر کی نباد دکا دی بدل شوا فرد قیامت بدیس بدلنی بدل بدیوی فاللہ وی ونسلی جہنم منبی بیا جہنم تداخل کوا ظلو انیو دورا سورہ بنی اسرائیل مسجم دا تائید کرارو لیمو اسے بیاو دورا مدلو دا کم دا سکس کو جی صحیح چاہ دا بھوکی بھی راضی نیت صحیح نہیں نیت ادائی کے سبا پتی و نمال مشری ملاوی گی چاہ پل نیت اسلام کیا آیا تو پورا اتلسم سورت ولسم سورہ بنی اسرائیل من کان یرید العاجلتا آوسو چیرا دلری دبدلی دی دنیا مانا پا عمل دا آخرت بندے اے منگا اوتا سکی سوک دی چی دنیا نواری خونا ناکار آگلا چی عمل کئی دا آخرت او مقصد پی بدل دی دنیا لیا ندا ناکار دی عجلنا له ضرب ورکو منگا دلا فیہا پا دی دنیا کی آگا چی فخیر منگا لمن نوریدو چاہتا جیز منگا ارادائی ثم جعلنا له جهنم بیا بوگردم دپار جهنم یصلاها داخلی کی بریتا مذمومان بدکڑے شوے مدحورا رٹلے شوے نو گورا دا عمل کرے و عمل دا خیرت مقصد کی دنیا وا نو اللہ وی ثم جعلنا له جهنم بیا بوگردم دپار جهنم جہنم تبین نواسوا نذکوئی ومن یفعل ذالکا آغسو جویک داکار ابتغاء مرضات اللہ دپار طلب کو ولد رضا دا اللہ فصوف بزردی چور بکمونگا تاجر عظیم آجر وی ومن یشاقق الرسول آغسو چی خلاف کئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما پرداغنا تبین له الہدا چخکار شدتا ہدایتا ویتبع اور روان شو غیر سبیل المومین دا غیر دلار دا مومنان پسی مطلب دا آغا عمل یا تیدے خپلکڑا آغا عمل یا آغا تیدے خپلکڑا چیاغا آتیگا و عمل دا اللہ دا پیغمبر و دا مومنان نووا ویتبع اور روان شو غیر سبیل المومین دا غیر دلار دا مومنان پسی نولیه نارو منگا دے ماغا ترولا تولا چاوری دے مانا کم دن چی دے قبل این آغا بروی ونسلیه جہنم اداخل وکو منگا دے جہنم تا وساعت مصیرا او ڈیرا او ڈیر بک زید واپس کی دو دے را جہنم دی آیت کی تفسیر قرطبی وی دارشان قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی والآیت تدل علی ان اجماع الامت حجتون آیت دلیل پدی بندی چی اجماع دا امت دا دلیل دا حجت دے اجماع دا امت دا دلیل دے مطلب دا صحابہ کرام متفق شیری پہ عمل بندی نبل دا اجماع دا امت دا او دا دلیل دے نن تمام دنیا کے شل رکات تراوی دیا او حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاغ پا دور کی تمام صحابوں پا دیبان اجماع کرے را او دے وینا اتری او پا دیبان دی کتاب لکلے نمولانا خان بادشاہ صاحب قطر والا رشی رحمہ اللہ شاگرد اولا کتاب بسمی کرے را اولا کتاب بسمی کرے را بیا چتا چوک لگی دلی زی پدائی سے چکون کڑی ناغا لگی دلی دوبارے پاغم رد کرے دوبارے پاغم آنیم رد کرے دے او داد نرانو کار دے پکار دا دے چی مبتدین لوگنی دا طرف لم دا سی اگور آگا طرف لم دا چا سردو کی خونا نا دا خو دے دا غل خپلو لبیدار دی پکار دارے لب گنیا پلک لب سرد ہو گئی سرد ہو گئی نا دا گران کار دے او بیا دا غیرد بولی کے دا غیرد دا آسان کار ندے دا حال تا یو ملاو کله جوړا غول لګیږي دا جری تورول له چین خالص حرام نه نه ریدا دور مسله نه دا مکوي دا دومره مسله نه ده جوړول لګیږي هم پاک مسله باندې کتاب لیکلو اد دلیل الاقناع پای باندې خر د کو دا وی چې د سګیره تورای نو دا خالص نه روان دي مطلب دا چې هغه ځان له سوی هغه خلق ای ځان له سوی نو الته زمونږ علما او احناف یعنی اشاعت والا بل چانا اشاعت والا هغه داسې رد کړی داسې چې هلته هغه لسترګې منډلي دي په ځمکه کې هلته هغه لسترګې په ځمکه کې منډلي دي او دې وجې نه هغه سودا ده چې خدای دی به دې نه څنګه روکېږي دی به دې نه څنګه روکېږي نو اجماع دا امت بدی باندی دا خاصی او خبره وا ذهن لرالا دا شانی تفسیر قرطبی وی دلیل علی صحت القول بالاجماع فدی ایت که دلیل دا پسریوالی دا قول پا اجماع باندی دا شانی تفسیر سمرقندی وی وفی الآیت دلیل علی ان الاجماع حجت فائد کی دلیل دے پدی خبر باندی چی اجماع دا امت دا دلیل دے درشان علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قصیدہ یکی وی العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابت هم اولو العرفان دیر خیستہ کتابی لکلے دے اطور پاشعارو کے دے او قصیدہ نونیت ہم اللہ دے چی ہر شیر پا نون ختم شیر ہر شیر پا سبان نہیں پنون ختم شے لکزنی قصیدہ لامیئی زنی قصیدہ میمیئی العلم قال اللہ قال رسولہ علم آغلے چی اللہ ویلی دا اللہ پیغمبر ویلی قال الصحابتهم اولو العرفانی او ویلی صحابہ کرامو دی دی خاندان دا علم مرصد دی خبر کے دے چی ویتبی غیر سبیل المومنین تفسیری پی دائی وی او روان شو پا غیر دلار دا مومنانو پسی یعنی ما هم علیه من الاعتقاد من اعتقادین و عملین سمانا گئی آغا چیزی دی پای باندی من اعتقادین دا ساقی دینا او عملین یا دا ساملنا لکا صحابہ اکرام آغای دا اللہ دا پیغمبر قبر تبرات للہ خبر تو برات دل سلام بے چو او دغشانی دا اللہ دا پیغمبر ویما دا اللہ دا پیغمبر دا زچی کما طریقہ وانو آگے کولا فاغی چرتم دا سی نیدی کری چی قبر تراغلی ادا اللہ دا پیغمبر طریق پل سحاجت روان دی کڑی چی زتال راغلی ما اتو دا مار پارا اللہ لسوالو کا او دا دینا پور خلق و عقیده دا نو دا آغا عقیده دا چه دا غیر سبیل المؤمنین دا دے روان دے دا غیر دلاری دا مؤمنانو پسی دا شانی دا نور آمال کل جی سلام دا جنازی اکردی نو دے وی گورا کپدو باندی دا چاس حقی نو آئی او کنینوی بخی حضی عجز پا حق کی دوا او کنی اور یدی عجز بحق کی دواو کے نو دا اللہ پیغمبر یا دا صحابہ کرام اگئی چت دا دعا نکڑی نو دے روان دے یا تبی غیر سبیل المومنین نو دا شانی جی سمر بدعات دی ناغ پا دی آیت کی رد کی گیا دیو جنا ہر مبتدی اغا یتبی غیر سبیل المومنین دے روان دے دا غیر دلار دا مومنانو پسی نولی ہی نوابرو منگا دلا ماغا ترولتا والا چاوری دے ونسلی جہنم اداخل بکم گا دے جہنم تا وساد مسیرا او دیر بزد واپس کی دوے دا جہنم ان اللہ یقینن اللہ لا یغفرو ان یشرک بیہی ملک یاد کی ترغیب ورک او زجر ورک پا خلاف دا پیغمبر او دا مومنانو اس زجر ورکی پا شرک باننے یقیناً اللہ لا یغفر بخن نکی دا چی صدا دوکے شید اللہ سرا و یغفر ما دون ذالکا او بخیار گناونا چی سوا دی نبی لمن یشا چالے جی فخشی او مذکی مویلیو دا اللہ دا مشیت سپتن لگی او دا قانون نوی قانون سزا ورکول دی او دا مشیت دا دا اللہ فخرا انداری سپتن لگی او بخیا گناونا چی سوا دی نبی لمن یشا چالے چی فخیا ومن یشرک باللہ آسو جی صداری لول کر اللہ سرا فقد ضل پس بتا تی سر گمراہ شرے ضلالم بعیدا پا گمراہی لری سر دا حقنا نوز دل تکی مخی دا شان ایت تیر شرے دے خدا دی ایت تا تیم گورا اغا بل شانی وا او دا دی ایت تا تیم بل شانی وا ایت گورا مخی تیر شرے دے ایتو اتسل ویخ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما دلتا وی آسو کی سزاری نوکر اللہ سرا پس بتا کی سرا کسب گرد گناہ لویا او دلتا وی ومن یشرک باللہ آسو کی سزاری نوکر اللہ سرا فقد ضل پس بتا کی سرا گمراش ضلالم بعیدا پا گمراہی لگی سرا دا حقنا نو وجہ دادا چی دلتا کی شرک دا اہلی کتابو دے شرک دے چا دا اہلی کتابو او یو سلش پارا سمایت کی بیان دا شرک دا عوامو دے نو ذکر دلتا وی فقد ضلال پس بتا تین سر گمراش ضلالم بعیدا پا گمراہی لگی سر دا حقنا این یدعونا نرا مدد کئی دئی من دونی نبی دا شرک اعتقادی دا یدعونا نرا مدد کئی دئی من دونی سوا دی اللہنا الا اناسا مگر زنانا نسوک مانا کئی مگر فرشتی مطلب دا فرشتو ترا مدد شوئی او فرشتی اغید اللہ لون گردولی دی اغا دا اللہ لونہ گردئی دا دا مشرکان وقیدہ وا اغیوی الملائکت بنات اللہ فرشتی دا اللہ لونہ دی او انما نعبدهم لیقربونا الاللہ ذلفا منکہ دیل جرا فریاد عاجزی عبادت کوا نو دیل پار چی منگ اللہ لنیز دی کیا نو دغوی جریر ذضحاک قول نقل کرے دے وی فتخذوهن اربابا وصوروهن جواریا پس انیول دی مشرکان دا ورش دی اربابا مردگاران او دا غی شبنے جوڑ کل پشکل دی جنا کوبان دے او اغی فیصلہ اکرار دغا شانی او دایوی چی دا مشابی دی دا آغا لول اللہ آغا سارا چی منگا دا آغای عبادت کو یعنی دا آغای شکلو ندی دا آغای شکلو ندی دو گورا سورہ زخرف گورا اللہ وی دای فرشتی دا اللہ لول گردولی دی سورہ تو گورا دریسل ویخ آیت گورا نلسم پندشت مسیبارہ دا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ نَاسَا او گردولی فرشتی آگا چاگا آجز بندگان دا محربان بادشاوی اناسا زنانا چدا زنانا مخلوق دے اللہ وی اشہدو خلقہم اے حاضر شوید پیدائش دا غیتا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دیرا خیستا ترجمالی کلیرا فرعو فروجہم پس دید آغای وجودون لیدلی ندید کوئی جدا زنان مخلوق دیا ستكتب شهادتهم درده چه بلی کلیشی گواهی دهی ویسألون عده دینا بطبوس کلیشی نسوک مانا کئی ورشتی دلشانی مانا کئی سوک مانا کئی مراد تینا سشده تیریان دیا یا مراد تینا مڑی دیا نسوک جی اغایا دیا فرشتی یادی چدا دا اللہ لونی ناغی دام وی چی اللہ پیریانو کرواد کردی او دولی دا فرشتی دا اللہ لونی داغیر پاس تاہیدو گورا سورہ سوافات سورہ سوافات اللہ وی وجعلو بینہو و بین الجنت نصبا آیت گورا یو پن دوسنو گورا یا یو سل یو کم پن دوسن دا پکے بن کر فاستو دیہم آل ربک البناتو ولہم البنون فاستو پوسو کر رینا چہ دا پار دربستا دی لونا او دا پار دی دی زامن دا فرشتی دا اللہ لونا دی نا اللہ غزان لواغستی دے ادائی لے غامن ورکلل سورہ نحل کی راضی واسفاکم بالبنین او غرے گریتا سپا زامن باندی ام خلقنا الملائکتا اناسان یا کہ پیدا کریم گا برشتی زنانا وهم شاہدون او دائی حاضرو ندائی داغی وجودن لی دلی دیا بیا اللہ ویہ اللہ خبردار یقینا دئی باز دروغو دئی ندا خبر دا ولد اللہ چنا ابن ولد اللہ او یقینا دئی دروغ جندی اصطف البنات علی البنین اے ورکری دی اللہ لنا پزامنو باندے اللہ فرشتی دان لواغستے دے ازامنی تاسو لدرکل دا سی تاسو تسرنج بیسلک وی تاسو نایتو گورا یو سلط پندوس و جعلو بینہو و بین الجنت نسوا او گردائی گردولی رائی پمیند دی اللہ و پمیند پیریانو کی نسوا و لقد علمت الجنتو افتاقیس ربو دی پیریان چیتنندائی خامخا حاضر کریشی بی پازاب کیا او یا مانا کئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغمانا کئی ایدونا نرا مدد کئی دی سوا دی اللہ نا اللہ ایناسا مگر زنا مگر مڑی اللہ ایناسا مانا کئی مگر مڑی را مدد کئی او دا مانا تفسیرم نکسیرم کڑی را اللہ ایناسا قال یعنی موتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی یعنی مڑی را مدد کئی او دک مڑی اغبیر آمدت کول او مبداد شرک دو عالم اغبیر دی مڑو ناو دو قبرون نشورو شوید سورہ نوح کی اللہ دو پیزو نیکانو بندگانو ذکر کرید حضرت ود سوا یغوس یعوق نصر رحمهم اللہ دا تیمز نیکان بندگانو او دا غی شبنونے جور کری ہوا دا شانی سورہ نجم تجور سیدوا نا آل تبرتا لا تیادون چدائیو نیک انسانو یا لطو سویق للحجاج حجیانو لبے ستوانو رول آغبے ورو سرا او خگو سرا گڑو لوابے بخرولا فلما ماتا کل چی مرش ندا خلق داو پا قبر باندی منجا وران شوالا او علتا چی لشوالا وسم مری را مدد کئی سوک بھئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ رو رسے گیا نسوک بھئی تیر بابا رو رسے گی نسوک بھئی کاکا سے برا مدد شیا او سوک بھئی میانگولا بابا را مدد شیا دخلے بند کی پیدا نوا ناغ وقت سوک را مدد کول کنا اغسطلے شوا اغسطلے شاو سی تیر شوئے نور د کار کولو نه دی نه الله ذات دی چې ولا یعوده حفظهما الله باندې ستړی والی نه راځي الله ذات دی چې هو الاول والآخر الله ذات دی چې وإن الله لقوي عزيز الله طاقت ور دی طاقت کی سکمین راضی عزیز او زور ور دی نراغ پا طاقت و قوت کی سکمین راضی محکم اللہ را مدد کو اس بم اللہ را مدد کے چدامیم کی چا پرا مدد کولو دا غیر باندی وارو لی وی ادرونا او نرا مدد کئی اللہ شیطان مریدا مگر شیطان سرکش وہی دا زمین دا مرید دے وہی نا نیم زور دے نیم زور دے خا نیم پیخن دے وہی ادرونا او نرا مدد کئی گئی اللہ شیطان مریدا مگر شیطان سرکش لعنہ اللہ پلانت کرے اللہ دا شیطان اللہ دا شیطان پلانت کرے وقالا اولی دی شیطان دی لعنہ اللہ دی باندی وقف لازم کرے دی نوچی وقف لازم دوش نو وقالا لا تخذن مطلب دا دام پولا دا شیطان دا او نچے دنو دا اللہ گنی اصل پا ارجاد ضمیر کی ارجایو قریب تا نو قریب خو لفظ اللہ دی خوج وقف لازم ش نو مطلب دا ضمیر اللہ تراجی نش دا وقالا او ورپسی دا مقولا دا اللہ ندا بلکہ مقولا دا شیطان دا دلتا وقف لازم دے کہ وقف دے انک نمانا کی فساد راشی او ویلی دی شیطان چی خامخانی سم بز دا بندگان استانا نصیب ام مبروضا یو حسا مقرر کری شدی چا ویلی شیطان ویلی دی حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی زور پختون ویلی دی زور پختون ویلی دی خلق یو خبر کئی وی پختون خر را پوری کو پا دغو باندی سنگ باندی نداغا لکی نیولی و نسی خر لبکی نیلامونو ور دیا بڑو بیدونو نو ویدلا چاوی چی مر خر دوبی گی پریگی دا تبان لوشی وی نو اسمائی لکی نیولی دا میں اس لکی نیولی دا نو دک کشانی شیطان اغم زور پختونو و بس لکی نیولی و یو ذلی ویلی انا خیر منه و نو بس بیا نخ پیمانا کی دو چی نخ پیمانا کی دو نو اللہ ولوی فخرج انکا من السواغیرین اغزان لی گرنلو و نو اللہ وی زوزا تی رتل شوی مطلب دا هر متکبر ار فخر کون کے اغز ذلیل دے او دمر ذلیل دے دمر ذلیل چی پر رد قیامت دے اللہ پشکل دے اسرو میں گو کی راجم کیا چی دمر بے ذلیل کڑی کم چی آئی کی تکبر و غروری نو شیطان اغا اول گنایو کا ابیا کلکش پائے وانے آگیل دلائل وی اگیل سوی دلائل ولوی او مناظر کول دا اللہ سرا دے نوی چی اللہ پو نشم گنی اللہ ورد وی اللہ ورد وی چی تا اولی سجدہ انکا اذ امرتک سورہ عرب کی رازی چی کلا ما تالا حکم کو نتا اولی سجدہ انکرا نغزکا میں انکا چی انا خیر منہو زدنا غرما اولی غرم دلیل وارا خلقتہو من نار و خلقتنی من نار و خلقتہو من توین تازه ده غور نه پیدا کریم اده ده خطی نه پیدا کریم زده ده نه غوریم ده خدای مخی دلائل شروع کرد مناظره شروع کرد اللہ سر باز شروع کرد نجوره اللہ زلیل او گردو سی او گردو زلیل او گردو نو ده ده زور پختون او قسم کرده او قسم خود تاکید کرده لا اتخذن خام خواب ضرور بے ضرور نیسم بندگان استانا نصیب مفروضا یو حساب مقرر کرے شوے اللہ استا بندگانو کی بزمایا وی سیا اگا ایسا صدا چی دائی بزما پنو ماندے نظر و نیاز ور کئی ندید مخلوق پنو ماندے چی نظر و نیاز ور کئی دا نظر و نیاز دا شیطان دے نجوڑے دے یو لسم ور کئی پاو مانے ور کئی در شانی دے دا نیکانو بندگانو دا غی دا اولاد دا غی برخ ور کئی او زنی والا سیرائی ور کری سی والا ور کری سیرائی والا ور کری دا دا میانگانو سیرائی دی او دا دا سیدانو سیرائی دی دا غی نظر دے چی ملاو شرے دے دا غی سر دا شیطان چی شیطان ویلی خامخانی زنباز دا بندگانو ستانا یو حیسا مفروضا مقرر کرے شرے دا شانی اولاد کی والا عیسا دا اولاد کی والا عیسا دا اگا عیسا صدا دے لگیا ولویا نم والا دا کی دا حالا پرداد نم والا کی دا نبی داد نم والا کی دا دا مالا پیر صاحب را کرے دے داد مانا ورکول دا مالا پیر صاحب را کرے دے او دا مالا نبی را کرے دے دا مالا جدنو فلانکی نی بندہ را کرے دے لکا کل دے وی دانا دے دا پا منگا دیر نیاز دین دے ادا منگ پا دیر و زیارتونو گختے دے دا مسو جل کرے پا دیر و زیارتونو مگختے دے او بیاو یالا دے اغا خپلا نغریل بوزا نو دا دان غریب چتا چاکارا دے ددان گرے کیا کرا دے نالا دے آپ پلن گری بولا او بوتل سری وگو کی والی نچی بوئی دیا نائی بتیا والی اباسیا آبتی اباسی نور بے دیر سوڑی او دے بان آغان گری لے بوزی کبوئی نتلن دے بیا گرے نلوئی دے نلوئی گیا او کلے دلے وقت کی والی چولی وگی والا سورے کرے یا مطلب سو چیاسی دین پائی یا او دا بگیر بلان کی والا ہی دا بیخ غٹ گیر نیولی نوسی در دی آغا شان علاقوں کو کی والا ہی دا آغا شان لا دے یری کی چیاسی نمڑی کی یا دا والای والی وگو کی امر بشی نلات تاکی بننا خامخانی سنبادر دا بندگان استانا یا ویسا مقرر کرے شوی وَلَأُذِلَّنَّهُمْ او خامخا گمراہ کوم بز دیا گور لام دو تاکید انون تاکید سکیلے داخل کرے پلی ٹول سیگو کی لا اتخذن لاؤذلنهم لومنینهم لآمرنهم فلیبتکن ولآمرنهم فلیغیرن دے ٹول سیگو کی گورا نا واللام تاکید سکیلا او ویما اول لام تاکید او آخر کے نون تاکید سکیلا او خامخا گمراکون بزر دی ولو منی انہم او خامخا خواہشات بڑوان دی کوم دیتا ولا آمر انہم او خامخا حکم بکوم دیتا فلیوت کننا پس خامخا پریکی ودی آغان لنعامی وگون دی چار پایا ہوا دا دا شیطان پا حکم باندی کی گیا چی سرنگی سخی سخی پیدا شی کٹے کٹے پیدا شی داشانی بچے بچے پیدا شی نو لگ گنی وقتی اس کی لگ گنی وقتی اغساس تر اس کی مطلب دا چی دا اوپائی او کل دا سی چی دا نظر کری دا نیک بند پنم باندی دے وی که داشه پیدا شو نو سالور مخفا دا دی ساروی دا بد بابا وی نو جوڑی دیو لگی نا وقتی نلگ بونی غس کی یعنی دا نخذر دی چی دی که دا فلان کی نید بنده ایسا دا او دا بے پخوا ورکولی اوز بدر مانی ناشنا لگی چی دا دی سوی خدا بے ورکولی که دا کار نوش یا دا ساروی دا می داداش لنگش اوپائے دا انوپدی کے با سلور مخفا بغچائی دا بابا بای مطلب دا دا پا سلور در خرش نظر دا بابا دیا دا پا تو در خرش نظر بگی دا غری فلا يبتكن فسخام خفري كي وي آذان العامي وقنا ذا چار پايا هو داشاني رسط سورة كراروان دي سورة مائده آخر كي او دائد آغي سر مناسبتم دي چه آغي زنیو خانو چه پایه بانده به تجارت کو زنیو خانو چه آغي بڑه ری پای کولی اوخه بڑه ری پای بے کولی الانگونا بڑه رو کل نو آئی کی یو بحیره بحیره دا بحر نده بحر وشلو لولا نمازلو داد آغی وگ بے وشلو دا با نخواده دی چه داد منگ داغ مددگارانو پا نم مانده منلی شوی دا او پا دی بانده منگ لسو فائده آغستل دا جایی بنی دیا ناغاو بیا دغشانی کردی سو فائده بطینا نشو آغسته دی او خام خا حکم بکوم ریتا پس خام خا پریکی ولی آزان لنامی و گنا دا چار پایا ہوا نو حضرشی رحم اللہ وی شیطان وی دا چار پایا ہوا گنا و پریکی او دای وی ننا تو خو مولا دا غیان وی دا سارو وی مولا انسانانو و گنا مسوری کوا نجوری دا علکانو و گنا سوری کرلا او والی والا پکی واچولا رکدا دیا سپایی ننو او دا شرک فیلی دی کلا بدا سیوا چی ماشومی نپایی نوی بی پا دیران بانده بیو گردو بیا بی رواق استی دخو بی گردو مطلب بیدو اللہ تا مونگ لوالا نپریدی او خدا او خزل آگا مونگ پا دیران بانده بیو گردو خزل آگا مونگ پا دیرانو گردو او کلا بدا سیو چی گورنو کی بے خیر گفتی دس چل دے من کر معشوم راگلے دے آگلا جامی جوڑا ہوں نمالو دا دمون معشوم ندے دا حجتا دا فقیرانو معشوم دے او گورا مونگولا دا خیر جامی چولی دا خیر جامی مولا چولی اکلا ودا سیو یو سو مطورو باندے بے خپل اولاد آبے پا سیدانو خرس کر سنو بر لادی اللہ بخیر آگو وارا اگر اسو من اون پا سیدانو باندی خرس پس او باندی پا اسو مطورو باندی دا سری اسی پایینا اسی سجیده اسی پایینا دا شرک فیلی دی دا شمی کلا چی ناری نماشو موشی نجوڑی چی اسو الحمدللہ خبری لاری ختمش الحمدللہ الحمدللہ پدی باندی چی شکر دا چی ختمشوی خدا دور دا چی دا اندغا دے اسم دے او دا دی دنیا آتا آواز رسی دنیا آتا آواز رسی ابلا ورز زبدا مچی عرب علی آواز رسی دا چا تیلیفون کوا درس آوری دے شوی ولی ماما درس رو کرنو یاو وی خدی دا موبایل وسر نزدی تو نو اللہ غزات دے چی خجت قائمی نو ار ملک لا آواز رسی ار ملک لا آواز رسی او ار ملک بریدا کچھ استا دی خواہشا تاواز رسی نو پا دی بانی دا اللہ لوی لوی فضل احسان دے او دا اللہ دیر ریر شکریہ کابلگرام منی داری دلی حل تا دنی درس رسی ابتباد تا رسی اسلام آباد تا رسی در شانی زمونگا کلیوالاو کابل کی مزدوری پولن حل تا رسی دا نو دا اللہ فضل لیکن دا اللہ محربانی دا نو دی طریقی سرا کل چی معشوم تا بے بانگ وی انجوری مولا بے راوس کیل نو دی وقتی خلق خپل وارد کورو بازی او مولا بے کور ترادن نکن اگل وی علا بانگو آیا نو منگ دی معشوم لبانگو آیا نو چی علق باو نو چاج کے بے رابار کو من لو دا دمر ریر گواوی چی پچا جنی نو اس کوئی دل خاندانی منصوبہ بندی قائم کری دا او یاد علا ورول دا دستنی وی چی اگر آلیشی نو یو اولاد با بے کی گیا بیا با نور نی یو اولاد با بے کی گیا بیا با نور نی او دا وی دا اپا حج ستنی بیا او کدو سشی ستنی دا دا اپا حج ما پا حج نوی دا دا دا سیدو بیا فلایو بات کننا او چی کل جنی با پیدا شنا بے پیڑای کی را بار کرا بانگوی اللہ نو پتا ان لگی دا پیڑای بم سفل سفائی فلا یبت کننا پس خامخا پریکی ودائی وگونا دا چار پایا ہوا اس کی کلا وادو کی نو چی سنگ کور تا اگر خد راولی اگر جنائی راولی نو علا جوری دیلا علق دیگا چی ورک علق والا دیگا چی ورک دیگا پارا چی اولی علق کشی او جنی ولا مور کو گنی بیا به جنی کی زنانا اولاد چونبه وش دا د بختور والی علامه ده دا د شي علامه د بختور والی علامه ده او ما په خیال باندې دا سیدر کم مولیان به چې دا غي اول نارینه اولاد شوی اول به زنانا اولاد کیږي او دا د الله مهربانی دا ورهن او زنانا اولاد چې سوره په مور او پلار خوږيږي دومره نارینه اولاد نه خوږيږي لکه نارینه اولاد وای ز پخپل خپو درې دیشم او د دې ذهن کې دغه خبرې نشته او چې زنانا اولاد ولا الله رومبه ورکړي نو چې وروسته نارینه اولاد کیږي نو دای لوبی او چې نارینه اولاد رومبه وشي نو بل جوړې بیا کاری سي کاری خرابي ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دیتا فلیغیرن پس خامخا بدلی بدلی خلق الله دین دا اللہ دا اللہ دین ببدلی لک مبتدیینو اغی دا اللہ دین بدل کرے مشرکانو دا اللہ دین بدل کرے اغی مشرکان اللہ خوش علی پواسی تو باندے دے وی اللہ زمون نڈیر لڑی دے ادا نیکان مندگان دای خواری کری دی او بدن لگی جدا سجی بدا غلام خواهی مولانا سے بوی دای زودای کری دی دای زودای کری دی چیلی خلی زانی کرولی نو اللہ دا دای غرزینا از منگا آورینا از منگا دا دای پرواندی از دای دا اللہ پرواندی منگ با دای لگو دای با اللہ توی ات پخوا بے وے ولی تو چی جج لذین تو وکیل ننی سی ندا زمونگا وکیلان دیا وی اللہ وی اللہ تتخذو من دونی وکیلا تین زمی سی پاری سورہ بنی اسرائیل والکی وی منی سی بے زمان پل سور زموار اللہ غزات دے چاگستا خبر پس پلا باندے اوریا او جج اغا وی نگستا خبرانا اورما سادا وکیل بیرا سرکیا اللہ دا سنوی اللہ وی اے بندہ کستابا ستابا جولائی کی سنیکائی نی نخپلی بدائی اغا ڈکا جولائی راگا او ما لہو جا نزبالا جولائی دا خیر ڈکا کما زبالا جولائی دا خیر ڈکا کم بیو تاییدو گر آگر چی دا راگی بین رفو دی خبری سر مناسب دے سورہ زمر گورا اللہ پل پیغمبر توی ہوا آیا زما بندگان ہوتا آیت گورا دری پندوس قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم ہوا آیا اللہ پیغمبر چ اللہ وئی اے بندگان علماء کسانو چ بیاتے کڑے رہی پخپلو دان نواندی لا تقنطو من رحمت اللہ دی توایا منا امید کی گئی رحمت اللہ نا مچ بیاتے کڑے پخپلو دان نواندی جولائی کی بل سنیکی او خیر نشتا دے سیوا دو دغا بیاتونا نو دی توایا لا تقنطو منا امید کی گئی من رحمت اللہ در رحمت اللہ نا یقیناً اللہ یغفر الذنوب جمیعا بخی گناہوں نٹول پتوبے باندے بخی گناہوں نٹول پتوبے باندے انہو یقیناً دا اللہ هو الغفور الرحیم اندے بخنک ان کے ورحمک ان کے راش اخپلی پل گناہوں نا اللہ تڑوان دے کا زان گناہگارو گا اللہ نا بخنہو گارا اللہ وی منا امید کی گا ز گنام بخم ز رحم کوما ارے دل وی زمنگا ناوری زمنگا ناوری چلا چا دا اللہ نارولے چا دا اللہ نارولے اللہ وی فلا تضربو للہ لمثال مبیان وی اللہ لمثالونا جج استاد حال نہ خبر نہ دے او نہ جج دور رحم دل دے اللہ استاد حال نہ خبر دے او دا رحمت اغم نہ پایا دے او ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دیتا فلیغیرن پس خامخا بدلی ودی خلق اللہ دین دا اللہ دا اللہ دین ببدلی ما توی لکا مبتدیین دا اللہ دین بدل کرے دے چکل مڑے وش انو جوڑے دے ویا دے ویا چی دغو کئی دپسی دغو کئی علالہ اور پسی اکئی نو دے ویا شمو کئی ویستا پیغمبر خدا سی نو کری ستا پیغمبر فکور تر آئے ویدہ زما ترکور کرغم شوے دے تربور میں جنگی موتا کے مر دے اغیر دے ڈوڑا انتظام کئی اغیر دے ڈوڑا انتظام کئی نو مبتدین دا اللہ دین اغیر بدل کرے دے سنت دا اللہ دا پیغمبر بدل کری دیو جن حضرت شیر رحمہ اللہ بھوی ولی گڑا وی سن بدعات سنت دا مصطفیٰ سارا مقبل گوی سبا محشر کی مجتبا سارا دا اللہ پیغمبر سر و بیا مخ لگے مختورن بے سر کی منشی پورتا کولے ولی دا بدعات دا سنت سر گڑے دا ولی دا سنت سر گڑے دا شانی دے چکالا مرد دغن آغستی دیشی دا پورن نو دے براشی خودو کی برادن نشی آنو جوڑی وارو کا صبر کئی دے بے پوگو کی آنو جوڑی دے با دا دران دران قدمون علی اولت شول علا بدل شی آنو جوڑی بیا با چی لس برابر شی علا بدل شی آنو جوڑی دا تلویخ قدمون و دشماری سریا خبر سوا اتا تی جوڑا سکرا خبر دا وچی ہر مسلمان دی یو سلویخ قدم یو سیا جد پوڑو اوڑولو کی دی سوالی اینو دے دتی نبل سو جوڑ کل دتی شمارل جوڑ کل او سا الحمدللہ رتو اولی خبری بس شی آ بس شی دا اولی ذکر دا دین نو تا سو جتا اولی دا چکم ملکی مزون دریشوی دی چتا دریشوی دی غلام خی مولا نصر یو پیرا تقریر کو نوی تاسو سبا دا مخ موز نمخ کیا سورا کاتا سنت کوئی نوی خلقوی دوا وی امریکا کم دوا کی گیا اور امریکا کم دوا کی گیا ارہ دنیا کی دوا کی گیا داولی دکتا دا اللہ دین دیا دا خدای دین اغیر برباد کرو چی دا سی جمعی رض باوا نو شپار سرکاتا بے کول سورا بے کول شپار سرکاتا بے کول نوی بے دا سلور کا تکوما دا غرا اختیاتی چه وقت می موندل و کلی مینو ادا کلی مینو نو سچلو جی تا وقت منتو کول دینا نو دا بے اختیاتی کولا او مولا والا دلیل پیشکو یار تا لسو گوی گنا چه دا مسالی بوجای جنا پسل نیخ دا بل دلوی نا پا شپیت دا نو جی تو تو لیل شپیت رو پا یو سنو خدا او کنا چی سلویخ یو سی وای زمونگا دین دا مسالی بوجای نرا چی قیمت نرا معلوم زمونگا دین چاین دا دا اللہ دین دے از اللہ پیغمبر پورا کرے لنالی دنیا نتلے اللہ اعلان را لے گرے وے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نو دا شانی مبتدین دا اللہ طول دین برباد کرے وے حضرت شیخ رحمہ اللہ ووی قاتلهم الله اي دين افسدوا الله دې په لعنت کې سر لوی دیني برباد کړي وي دا حضرت شي رحم الله مولا خيري کولي ولا عمر انهم نغرا يوم انا ذا دين وغرا سوره روم معنا د څه دين ايات وغرا سوره روم الله ويا آیت دے دیرشم سورتم دیرشم دے فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ وی پسود روا زان خپل آغا دین تا لدین دین تا پدا سی حال کے چتے اعراض کا ان کے دا غلط دین انہوں نا میلان کا ان کے صحیح دین تا فطرت اللہ اللہ تی لازم انہی صحیح دین دا اللہ گا چی پیدا کرے دے خلق بھائی باندی لا تبدیل لخلق اللہ نشتے سے بدل والے دین دا اللہ تا نو خلق اللہ دین دا اللہ دا شانی بدل ول دا دین دا خلق نہ مراد خلقت ان دے شکل صورت ان دے ولا امرنہم او خامخا حکم بکوم لیتا پس خامخا بدلی ولی خلق اللہ خلقت دا اللہ دے چا اللہ پکم خلقت پیدا کرے دے ما غب بدلی لکا اللہ دلہ پمخ باندھی گیر اور کرے گا نو دے وہی ارے گیر ہما سر خون نکی مطلب ادا خدا تو خیستہ نیم پیدا کرے زما تو خدے پا پیدا کول باندھے اعتراض دے زی خیستہ نیم پیدا کرے وارو کز خپل ځان خیستہ کوم خدے زما پا خیستہ کول نہ پوئی دو نو دے نسبت دے جہل کئی خدے لا چی خدای ناپو آوے زی خیستا نیم پیدا کرے وارو کزان خیستا پیدا کوما نجوڑی دیو لگی دا گیرے اخریلا خدا وی دا دمرلوی ویختفن نکی نجوڑی یو گئی نصر کٹ کرے نو بل گئی نصر کٹ کرے نو شال اصر کٹ کرے نو حضرت شیر این واللہ وی دا سوڑل خان دے واغل اندے جان دا اوری دا سوڑل خان دے وغل اندہ آگی زان پا دی واندی خیستا کوا آو دا زان پا گیر خریل واندی خیستا کوا سرد دی چی دا مسلح دا آو دا حرام دا آو دا گناہ کبیر دا آو دا ناپوا امیشہ دا پار پا گناہ کبیر کے عرم دے آو سوالو کی خدایا داو کے او خدایا آگو کے خدا بارانو کے خدا داو کیا گو کے ارے وہ ادما سوال قبلی گی نا نو سوال میں نہ قبلی گی حضرت شیر رحم اللہ بھی مال چاوی تو گری تو خریل سمر گنا مائی ماں سر ہوا آگ تول نہ پنشتا چلو مچ دور گنا خود چد گنا قتل گنا او داغ محدثو دے رہا خبر کرے د گنا قتل گنا دے لگی درے گرے خرے لے دا ندا زید گنا رے ند مخل قتل گنا دا دد مخل قتل گنا دا دگا شانی علماء اگئی دا ویلی دی گیر خریل دا حرام دی اصلاح الرسوم کی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ درویشتما او سلی رشتما زبگ وی دا گناہ دا احسن الفتاوہ کی مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ وی دا گیر خریل حرام دی مجموعہ الفتاوہ کی مولانا عبدالحی وی گیر خریل دا حرام دی مظاہر حق کی دا وی قطب الدین رحمہ اللہ آغا وی دا حرام دی احسن الفتاوہ کی پندس و اتاو یا سفر مجموعة الفتاوہ کم چی دا خلاصة الفتاوہ پا شبان دی لگی دلی دا ما سر دا سلورم جلد دریس و سلور دریس و دو سلو اختیوائی گیر خریل حرام دی مظاہر حق دی مظاہر حق آغا اول جلد دری سلو اختم سبا و یو سل شپد سلو اختم سبا جوائی حرام دی اشیعت اللمعات کی شیخ عبدالحق محدثی دہلوی شیخ عبدالحق وی اول جلد دو سو دولسم زود وی دا حرام دی فتاوہ و دودیہ کی شیخ ابراہیم آغا وی پندو سوا شلم زوا و پندو سوا وشتم زوا کی دا گیر خریل حرام دی احکام اللہ کی ومتم نہم سوا کی وی دا حرام دی ہدایت الابرار کی پیر مانگی واللسم زوا دولسم زوا دیار لسم زوا کی وی دا حرام دی درشان نور علماء مویلی دی درشان دام حرام دی چی او سرے دا گیر دی یومتی نکم دا وغی خرک آئے او کس گیر پری خودنو بل ولائی اس مرد خدای او بخی ویتا کم مارک گیر پری خودا کم مارک گیر دی پری خودا ناغا کسان دی نوری دی اولایات کل پلان کی مارک گیر دی پری خیلی کدیو دی مارک گیر دی پری خیلی دے لگی نجوڑی دا سی چل وردی چی طول پا یوی ساب باندی کٹ کی کتورا نتو ہے گئی پا ملیشی پا تیگری چی زن تڑگی او گیر سپینه دا واغشانی خرائی انا هم دیر بدخکاری عمر تیر شدا مسئلہ اوری ادب وگونه شروط کړی دغه وگونه شروط کړی ثواب مړی دغه زمبکی گیره ودی نیولی پورا کری ودی نی یاد ساته پا تخته باندی بم بد لگی او کستا دا خیالی چه ما گیره پریخی دا نظر ما مهربان تا گیره نده پریخی بلکه تو دا آغا گیر خریلی نسیوا گونه انگاری دکا آغا وی زه گیره خریم او ده وی نز سواب گتم ما گیره پریخی نو بید آغا نسیوا گونه انگار ده فتاوی دیو بند کی وہ سو اشپگ نوی اول جلد کی وئی گیر اخریل گیچ موٹی نا کم اینو دا دی اغسطل دا گناہ دا دا شان ابو داود ترمیزی او امام نوی پا شرد مسلم کی شامی نفل مفتی و سائل فتاوہ دو دیا احکام اللہ ضروری مسائل البریقہ شرح الطریقہ دی طول ہوئے دی چی دی گیر مقدار کم از کم دم را دے چی دی یو موٹی نا دی کما نی دموٹی نسیوا چکل بد نخکاری نو لویولی خدی او چکل بد اخکاری نو ساتلی دے مکروحلی ساتلی مکروحلی او چکل گیر دیر اگدائی نو کبل کم دائی کی انشاءاللہ دم آیادو انو اخبار الحمقاء والمغفلین دا دی زدی زیونه بدا توخیم چه آغاوی اگدا گیره دا کمکل سری آغاوی اگدا گیره دا کمکل سری یو چه سمره دا گیره اگدا دا ندومره دا اقل کمی چه سمره گیره اگدا دا ندومره دا اقل کمی او پایی بندی گان کسان اگه خیلی دا شانی وی دا گیره چه کلا دا دی مقدار دا موٹی نکمی او بنده علی آنو دا حرام دی دا حرام دا خدای بندگانو دا قبر خیالو ساتی دا مرگ خیالو ساتی یا درم لمرگ آدی ہو یا سات لر آدی نجوی دا گیری سر دی سر دا ویتی کول دا خشه نده دا ور سر دا کار کول دا خشه نده تا سو گو رئی دی تعلیمی آفتاو خلقو کی دا طولو دا گیری زره زره زره زره بس دا آغا خلق دی چی دا تعلیم والے پا جماعتیانو پی جنی تعلیم والے پا سباندی پی جنی پا جماعتیانو چی گیری لولو گوی دا جماعتی دی دا جماعتی آغا ندر چوی زیادی شی ندر جماعتی شی مدلو دا آغا سوگ دی چی مدودیانو پا دغو کرے دا آغای پا پارٹائی که جماعت اسلامی کرے نو دا خریل دا حرام دی امام مالک رحمه اللہ وی دا مصلح دا شیده دا مسلح دا مسلح دیل وی چه یو سره مرک نتش دا آغا پا مرگی سود نگی بلکه دا گوگونه تی پریکل دا پوزه تی پریکل دا شونده تی پریکل سترگی تی ویست نسنگا چه دا حرام دی نو دا شانی دا دگیر خریل دا مسلح دا او دا حرام دی ومن یتفید شیطان ولیان آزو چوینی و شیطان دوسو من دون اللہ سوا دا اللہ نا پس پتا کی سر تاوانی شپ تاوان خکارا سارا یعیدوهم وادی کئی دا شیطان دا دائی سارا ویومنیم اخوائشات واندی کئی دائی تا دلوی مرحے اس خودوانی جیرا خو آغا سبریدی چوئی دلو تسمیو شلی جی کس بلکولا چه ختمشی جا پا گدم نیم جیرا خو آغا سبریدی تو خو لازوانی خیر دے پریبا لیکن نو تا سوال ہوئی گارنٹی در اوڑی چی تبا نمری اپا تا با بودا والی رازی یای دوم وادا کئی دا شیطان در ایسرا ویومنی هم او خواهشات رواندی کئی دیتا زیارا خیر در رستو با تو باسی اللہ غفور الرحیم دے خویا ساتا کدی کنا ساپا مرگ را گئے او بیا اگا مرگ وقت کی توبہ اوباسی نالتا مسلہ مخی تیرا شوا ولیست توبت للذین یعملون سیئات حتی اذا احضر احدهم الموت قال انی توبت الان نزدہ سی خلق دا توبہ ندا وما یعیدهم الشیطان اوادن قید ریسر شیطان اللہ غرورا مگر دو کے دا جا کسان چھ زید رید جہنم انبو ملید دین سزید آوری دو تخویب اس بشارت آسان کی مائیں روڑے ملنے کری دی نیک غرض کی داخل بکو منگا دی جنت نو تا چی بھائی کی بدلان دی انو دینا نہرنا چھوئی دی بدے کی تل تر تلا وعد اللہ رشتیا وعد اللہ حقا وعد اللہ وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ وعد اللہ رشتیا او مطلب دا وعد دا شیطان در و جنہ دا او سون در رشتی نید اللہ نا پڑینا کیا سفر کوئی نہیں ہو رہی تھی.